We'll put point here. Yeah. I'll go back to you. Okay. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. حياك الله. الله يحييك. هلا والله. الله يحييك يا هلا والله. سم عامرني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. مسك برضا والعافية يا هلا والله. شلونك لك طيب. جعلك تسلم. رحم الله والديك. أول شيء نشكر القناة المبارك ونشكركم أنتم على هذا البرنامج المبروك. الله يبارك في عمرك ويجزاك عنا الجنة. ونحب نشكر أيضا الشيخ محمد عبد العزيز العريفي الله أبو محمد. نعم جزاه الله خير. نعم بيض الله وجهه. نعم الله وأنتم كذلك. ولكن هذه عندي أفا تعالوا نتصل مرة ثانية. I'd like to know, we remove the point, we'll go back to you. Yeah, okay. So yun nga yung binabanggit ko kanina na alhamdulillah, yung tinatawag na kapanatagan, kapayapaan, hindi nabibili ng pera. At nandoon yung puntos na kahit na konti lang yung meron ka, nagiging masaya ka, nagiging maligaya ka, nagiging panatag ka because alam mo, na ang nagbigay sa iyo nito, kahit ito ay konti, ito ay galing sa iyong Panginoon. At dahil sa pagiging isang Muslim, nadidevelop sa iyo yung tinatawag na aliping mapagpasalamat. That you thank Allah subhanahu wa ta'ala, however big or however small that Allah gave you are so grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Because the belief is there that everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Whether you think it's worth, whether you think it's worse, everything from Allah. It's worth, you thank Allah subhanahu wa ta'ala. It's worse, maybe, but you praise Allah because this is a test. That is worth. Alhamdulillah. I'll go to Brother Adam. Abdul Hakim, according to your experience, because maybe our dear viewers, they're not expecting that one day you were non-Muslim. And you have many thoughts about Islam before you become a Muslim. And you have something different while you are Muslim. What is the difference between Adam before Islam and Adam in Islam? Before I am not Adam, I am Orly or Orlando. That is my Christian name. Okay, and when I at nung ako ay nag-Muslim na, he corrected himself. I pinili kong tawagin akong Adam kasi sa Islam pala yung paniniwala nga kay Adan or Adam na unang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo. So nagustuhan ko yun. Pero hindi ito kapalit ng pangalan ko. Yung pangalan ko sa amin, sa of course sa Pilipinas, sa Pangasinan pala ako, ay tinatawag pa rin ako yung dati kong pangalan. At hindi ito bawal sa Islam. Okay? Ngayon, ang nakaraan bago ako nag-Muslim ay of course ang buhay ng isang Kristiyano ay dalawa. Yung tinatawag daw na pasaway na Kristiyano or masunuring Kristiyano. So naranasan kong naging pasaway at naging masunurin. Actually, ako ang unang born again sa aming pamilya. Pagkatapos ng tinatawag na mga ninuno namin, lolo, lola, na Katoliko, kaya ay naging born again naman ako. Which is sumunod naman ang halos lahat ng angkan. Hindi lang pamilya ko, angkan namin. Pero ako naman yung unang nawala sa born again. Ako ang unang nawala sa Katoliko, nawala sa born again, din nagulat sila, naging Muslim ako. Balik tayo sa bago ako nag-Muslim, naranasan ko nga na naging masunurin dahil humawak din ako ng Biblia, umaatin ako every week sa church, and then iniwang ko ito, naging barkadista ako, sumama sa mga, alam nyo na ang gawain ng mga Pilipino, lalo na sa Pilipinas, barkadahan, inuman, kasama rin ang kunting drugs, hindi naman totally nalulong, kaya lang naranasan ang mga bagay na yan, which is napagod din ako hanggang sa pumunta ako ng Saudi Arabia at nalaman ko nga kung ano ang kahulugan ng Islam, na ang Islam pala ay gabay ng Diyos para sa atin upang tayo ay hindi maligaw. At ang gabay na ito, kapag sinundan natin, ito pala ay papunta sa paraiso. Itong mundo pala ay katulad ng naglalakbay, traveler, hindi tayo mananatili, iiwanan natin ang mundo. Katulad ng sinapupunan ng nanay natin, umalis tayo or lumabas tayo dyan at nandito na sa ibabaw ng lupa. Mamaya pala, dito tayo sa ilalim ng lupa, pero hindi pa rin tapos, meron pa palang destinasyon, meron pa palang pupuntahan sa kabilang buhay. So yan ang na-discover ko sa Islam, na sa kabilang buhay, yun na yung patutunguhan natin at ito na yung destinasyon na wala nang aalis, wala nang darating, dahil dalawa yung lugar na yon, buhay na walang hanggan, walang katapusan, paraiso puro ligaya, at impyerno puro hirap. Kaya dalawa pala ang mangyayari sa mga tao. Na kung dito sa mundo hindi natin sinunod ang gabay ng Allah, tayo ay sa impyerno parurusahan. Kung hindi, kung tayo ay susunod naman, may paraiso, doon naman tayo mag-i-enjoy forever, wala nang trabaho. So na-discover ko sa Islam na ang paniniwala muna sa tunay na Diyos ang napakahalaga. Para ano? Para malaman mo kung sino yung Diyos, and then paano ka susunod, how to obey. At kapag sinunod mo nga ang Diyos, may premyo ka paraiso. At kung hindi mo naman sinunod, baka nagkukunwari ka nga lang, merong impyerno. So, sa Islam, tuturuan ka na maniwala sa nag-iisang Diyos at ikaw ay kailangang sumunod. Hindi ka pwedeng sundin ng Diyos, kasi ang Diyos ang dapat masunog. Kaya ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, okay, pumasok daw sa Islam at maging matuwid. Okay? Tayo ay mag-Muslim at matuwid. Huwag nating gayahin yung mga nakikita na ang mga Muslim ay drug pusher, drug user, manluloko, pamamatay ng tao, iba-ibang mga kriming ginagawa, hindi sila matuwid. Pero kung sila ay magiging matuwid, sila ay, of course, pupunta sa paraiso. So, sinubukan ko rin naging matuwid. Naiwan ko na ang pag-inom ng alak, pag-sigarilyo, okay? At yung iba pang mga ipinagbabawal, katulad ng gawain ng mga Kristiyano na kahit na anong klaseng relasyon pwede mong gawin. Sa Islam, may relasyon na dapat, kaya merong sistema ang Islam kahit sa pag-aasawa. Yan ang nagustuhan ko. And then, alhamdulillah, naging Muslim na ako. Alhamdulillah. So, let's go back to this different topics about Islam, because today we have let's make it open dialogue, because people, they need to know something about Islam more and more, and you want to correct some conception. Why do you want people to become Muslim? Is it only just to be a Muslim, or there is a reason behind that? Why do I want people to be a Muslim? All of us. Why do we want? Why we say to people, become a Muslim, come to Islam? Why? Of course, first of all, this is salvation. This is salvation. Because in Christianity, you have a salvation. So this is, what is the difference between both? Salvation in Christianity and salvation. Yeah, you want to Now you switch a question. Yeah, because you're talking about salvation, I have to correct. No, but actually, the main reason why we want people to save themselves, because Allah said in the Quran, O you who believe, save yourself and your family from the hell of fire. Wherein people and stones, you know, yun ang kanilang pinanggagatong. So, ang kauna-unahang dahilan kung bakit kailangan mag-Muslim ng isang tao ay upang iligtas niya ang kanyang sarili mula sa punishment, sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Because there will be a definite punishment for everyone who will not accept Allah subhanahu wa ta'ala and who will not take Allah as his God. Allah created hellfire. Then, He has the right to put the people who will not recognize Him as God. So kung sino man ang hindi kikilala sa Panginoon, nilikha niya ang paraiso at impyerno, paraiso, paradise for those who follows, and hellfire for those who disobey. So there is nothing in between paradise and hellfire. Either you follow, you obey Allah, or you go to the other side and you go to hellfire. So the ultimate reason why kung bakit natin kailangan tanggapin ang Islam is kailangan natin iligtas ang ating sarili. Kasi wala tayong choice. We will come to an end. Mamamatay tayo, at pag tayo namatay, hindi natin kayang kontrolin ang sarili natin. Lahat tayo mamamatay. When we die, we will be risen back to life. Are you able to remember your topic when you go back? Inshallah. Okay. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sami akhi. Hello. لو سمحت عندي اتصال في بنيات ماليزيا. أعطيني إياها أختي لو سمحت. بس لو تسمعني من التليفون، لا تسمعني من التلفزيون تكون أختي. لو كم صبوخة يا؟ Ay, okay lang po. Anong pangalan nila? Alicia Llamas po, kararating ko lang po dito. Kararating mo lang? Gano'n nakatagal? Magto 2 months. 2 months, pero first time mo ba dito sa Kingdom? Opo. Aha. So, po ako. Sa 2 months ba, meron ka nang natutunan tungkol sa Islam? Konti pa lang po, kasi gusto ng madam ko. Gusto ng madam mo. So actually, maganda yung nais ng madam mo para sa'yo dahil gusto kanyang igabay para sa kaligtasan. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. So kung gusto mo ng kaligtasan, of course, tanggapin mo kung sino yung tunay na Panginoon. Ang tunay na Panginoon, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Panginoon ni Jesus Cristo at siya ang Panginoon ni Muhammad at Panginoon ng lahat mga propeta. So kung sila ang Panginoon, kung siya ang Panginoon ng lahat ng mga propeta, definitely siya din ang Panginoon mo. Kaya nga lahat ng mga propeta tinuturo na sambahin siya. So kung gusto mo ng kaligtasan, sundin natin ang mga propeta, sundin mo si Jesus na kilalanin ng Allah bilang iyong Panginoon. Opo. Okay. Alam po ako, iglesia po ako eh, pero gano'n dito yung paniniwala. Sa mga katabi kong bahay. Aha. Ano rin po sila mga Muslim. Okay. Naniniwala ka ba na si Jesus ay propeta, tao, katulad natin? Opo. So kung naniniwala ka na gano'n siya, ibig sabihin, hindi mo siya pinapaniwala ang Diyos. Hindi po. Pinapaniwala ako po siya kasi siya po yung... Naniniwala ka na siya ang Diyos mo? Opo. Okay, kasi ang Diyos talaga ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at si Jesus, ang Diyos niya ay ang Allah. Okay, so para maging Muslim lang, of course, kinakailangan paniwalaan mo ang Allah na siyang Diyos ni Jesus, na siya ang Panginoon at willing kang mag-build up ng relasyon sa Kanya, sambahin mo siya sangayon sa Kanyang kagustuhan. Okay. So, inshallah, payo ko sa'yo na pag-aralan mo pa at kung talagang makita mo na ito ang tama at matuwid na pananampalataya at ito yung katotohanan, sana huwag ka mag-atubili na tanggapin ito, isa buhay ito, tanggapin ang Allah bilang iyong Panginoon at tanggapin si Jesus Cristo bilang iyong dakilang propeta at siya ang gabay, ang daan, ang buhay, ang katotohanan, katulad ng pagtanggap mo rin, inshallah, kay Propeta Muhammad bilang panghuling propeta na gabay din natin sa buhay, inshallah. Okay? So, walang sapilitan sa Islam, no? Kung gusto mong tanggapin ang Islam, you can accept it anytime kung gusto mo. Pero kung ano, hindi ito pinipilit. Although ito ay gusto ng madam mo sa'yo, pero hindi kanya pipilitin na tanggapin mong Islam. Ito ay sarili mong relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung darating ka sa puntos na ito, na siya na ang pinapaniwalaan mo, ang Allah, at naniniwala ka na si Jesus ay dakilang propeta, tao, katulad natin, then yun ang point para yakapin mong Islam. At isa pa, no, napaka-importante, kabayan, dahil si Jesus Cristo sa Islam, hindi siya namatay at hindi siya nabuhay na mag-uli. Siya ay buhay pa. Inangat siya ng Allah sa langit, buhay, body, and soul. So nakakalungkot dahil kung titignan natin sa Pilipinas sa mga panahon na ito, ay ipinagdiriwang nila ang kamatayan ni Jesus. We are celebrating the death of Jesus Christ. Well, in fact, sinabi ng Allah sa banal na Quran, wama kataluhu wama salabuhu, nang ibig sabihin nito, walang nakapatay kay Jesus, walang nakapagpako sa krus sa kanya. Ang nakakalungkot pa, sister, ginagaya nila yung ginagawa kumbaga yung pagpako sa krus kay Jesus kahit na yung mga kababayan natin nagpipinitensya at sinasaktan nila ang kanilang sarili, nagpapakapako sila, nagpapakahirap sila, na kung tutuusin ay hindi ito gusto ng Panginoon na gawin natin sa ating sarili. Dahil tayo minamahal ng Panginoon, ang gusto niya sa atin ay magkaroon tayo ng maayos na kaisipan at magkaroon tayo ng tamang pananaw. Subalit, hindi pinapakialaman ng Panginoon natin ang ating kaisipan. Pero kung iisipin mo, di ba, tama ba na gawin na ikaw ay magpakapako sa krus? Hindi po. Ayun. Thank you. Exactly. So, we'll go to your altar week. About Islam. Yeah, about Islam. So I was talking about Islam also a while ago. Anyway, yung kanina pong tinatalakay natin na yung konsepto ng Islam, yung paniniwala sa Islam na tayong lahat, kailangan nating iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kasi there is no two way about salvation other than accept Allah as your God. Tanggapin mo ang Allah bilang iyong Panginoon, sambahin mo siya, mag-build up ka ng relasyon sa kanya, kung ano ang gusto niya, kung anong inutos niya, sundin mo, kung anong pinagbabawal niya, iwasan mo. Yung iba ang iniisip, no, na ay maganda yung paniniwala ng Islam, maganda yung konsepto, maganda yung nakikita ko, kaya lang Kung magmumuslim ako, para bagang ang daming bawal. Pag nagmuslim ka, bawal ng ganyan, bawal ng uminom, bawal magpakasaya.